Hallå? Någon som är vaken? Kanske har du precis vaknat eller så är du fortfarande uppe under den sista timman på dygnet. Tänk dig att på ett helt dygn så kan så mycket förändras. Från en prisändring på en meny i det lokala kaféet i en småstadssamhälle till en helt ny lag för en hel nation. Att något så litet som en överenskommelse eller ett missförstånd kan ändra en individs åsikter eller ett samhällets levnadssituation. Nu börjar den sista timmen. Så! Woho! Andra avsnittet. Ja. Skönt. Nu är vi igång på riktigt, känns det som lite. Ja. Mm. Men ja. Det känns skönt. Oj, nu slår jag till en stol här. Nu börjar vi igång det här. Det börjar bra. Nej, men andra avsnittet känns bra. Det känns bra. Fint. Hur känns det med er då? Jo, men allt bra? Allt är bra. Allt bra för mig. Det är snart jul. Hata jul. Nej, jag ska. Ja, vi spelar in det här avsnittet nu exakt en vecka innan jul. Mm. Nästa lördag är det julafton. Jag är inte redo. Nej, inte jag heller. Alltså december har bara flugit iväg. Ja. Eller det har ju redan gått. Vad är det för datum ens? Det är 17. 17 dagar i december och jag har inte riktigt fattat ens att det är december. Nej, inte jag heller. Nej. Fast det kan ju ha med att det inte är snö. Precis, nej, precis, inte så mycket snö alls. Man har inte riktigt den här julkänslan. Nej, jag har verkligen inte fast alls. Sig, har det varit snö typ någon gång under de senaste? Alltså, det var väl... Borde vi inte lära oss nu att regn är jul? Jo, men snö kommer väl alltid typ efter jul? Ja. I januari så ligger det typ till maj. Ja, jag kommer ihåg när jag var jätte... Eller när man var bebis. Men när man var liten, då var det alltid mängder med snö. Men så har jag... Ett minne av en julafton, jag kan inte vara gammal då, för det här är det enda jag kommer ihåg då. Så kommer tomten, och så går han, vi har en bild på det här, det ser så jävla konstigt ut. Kommer tomten på jättegrön gräsmatta. Och det ser så jävla skevt ut. Snyggt julkort. Lite snyggt julkort, ja. God julhälsningar från Sverige. Ta en liten solsemester. Ja. Vem behöver åka utomlands och fira jul längre? Nej, men är ni redo för julen då? Jag ska åka till Rom, men kommer hem den 23, så jag kanske kommer inte få så mycket snö nu. Då kommer du verkligen inte, eller det kanske är väldigt julkänslan. Jag tror de har väldigt många julmarknader där. Ja. Så det... Kommer du hem med julkänslan? Precis, kommer hem och då kanske det finns lite snö, om vi hoppas. Ja, det är fan tveksamt. Jag har inte kollat väderprognoserna. Man kan inte lita på dem direkt. Nej, det kan man inte. Lita på någon. Inte på någon, inte ens dig själv. Nej, minst. Aldrig lita på sig själv. Nej, jag är faktiskt lite stressad för jul. För jag känner att jag kan ha tagit mig lite vatten över huvudet. Det gällande. Brukar du göra. Ja, det brukar bli så. Nej, men det... Ja, man vill ju gärna ge bra julklappar. Ja, det är typ det roligaste. Ja. Alltså att ge. Ja, men precis. När någon verkligen blir nöjd. Mm. Och jag har ju en väldig förkärlek till Ernst. Det är ju allmänt känt. Och så jag tittade på jul med Ernst förra veckan. Och min pappa, han är inte lika stort fan av Ernst som jag är. Men han är desto större fan av Italien. Mm. Och sill. Italien och sill. Det är olika saker. Är det ett intresse? Är det ett intresse? Just det. Sill och Italien skulle ändå kunna vara det. Om man specificerar sig. Men skitsamma. Vi kan återkomma till min pappas intresse senare. Konstig grej. Men då på jul med Ernst så gör Ernst, han säger att det här är jätteenkelt och det ser ganska enkelt ut. Han gör egen italiensk tomatsill. Då kände jag att jag måste ge det här julklapp till min pappa. Det här är världens bästa present. Det är bådas intressen ihopslag. jag menar det. Men jag är ju ingen... Är inte så bra. Du är inte Ernst. Jag är ju inte Ernst, nej. Nej. Och jag har knappt... Jag har inte gjort någonting liknande. Jag brukar koka lite pasta på sin höjd. Jag har gjort köttfärssås någon gång och sådana saker. Men det här känns lite läskigt. Så du ska alltså göra? Jag ska göra italiensk tomatsill. Och vad lägga är det som gör den italiensk? Kryddorna. Tror jag. Nej, men jag har ingredienser som jag ska inhandla. Och ett recept som jag tänker följa slaviskt. Ja. Så får vi se hur det går. Men det känns ju lite att nu när Black Friday har varit. Så tänker man ju inte att. Men då kan man ju ha chansen att köpa julklapparna. Eller göra dem själv. Eller göra italiensk tomatstil. Precis, men då ska man, borde man typ köpa julklapparna på internet. För jag tänker, alltså alla affärer blir ju helt, man blir ju, ja, men det är ju som kaos. En krigszon. Jag vågar inte gå i affärer nu. Nej, men precis, alltså om man ser typ videoklipp från USA, alltså folk dör ju. Det är som The Purge. Folk fast, dör. Ja, du menar Black Friday? Black precis. Friday är ju riktigt obehagligt i USA. Ja, jag fattar inte hur det kan ha blivit så. Nej. De kanske... filmen The Purge kanske tog sig inspiration från Black Friday. Mm. Men filmerna, det är egentligen på riktigt det här de har filmat. Precis. Fast det är på Walmart. Fan vad sjukt. Skådespelarna är inte skådespelare, det är faktiskt människor som under inte Black vet Friday. Att de blir filmade. The Purge är en dokumentär. Men, men Sverige känns ju som mesigt jämfört med typ hur Black Friday är i USA. Typ svensk mellandagsrea blir ju nästan motsvarigheten. Men det är verkligen, alltså det är ju så vaniljversion av hur det är där. Ja. Så det blir ju så töntigt. Men det är jobbigt. Men det, så jag skulle aldrig klara att... Men kan man säga att Sveriges politik är en vaniljversion utav... Hur fan kom vi in på politik? Det har gått 6 minuter. Nej, det här ska med. Det skulle man verkligen kunna säga, Filippa, men det är väl en... Sverige är en vaniljversion utav USAs samhälle. Men det jag är säga. Verkligen så. Jag tyckte vi gick från Black Friday till politik. Ja, men, alltså, det är alltid någon som lyckas få in politik i allting. Ja, det finns alltid en liten koppling. Alltid lite politik i allt. Alltid lite politik. Mm. Till och med i tomatsillen. Till och med där. Integrationspolitik, det här med Italien. Ja, det går säkert att spinna vidare på det om man vill. Ja, men det vill vi inte. Nej, faktiskt inte. Nå, var är vi på väg? Vi lämnar julen och rullar in i dagens tema dystopier och apokalypser. Ja! 10 poäng. Nej, nu slutar På spåret referensen. Okej! Okay. Apokalypser och dystopier, här finns det ju mängder att prata om. Ja, speciellt så är många filmer och sånt om just det här. Finns ju hur många filmer som helst med... Och serier. Och serier. Ja, gud ja. Populärkultur överhuvudtaget. Som... Ja, men Walking Dead är ju en apokalyps. Det är en serie som fortfarande är igång. Ja, jag och varit det jävligt länge. Jättelänge. Nej, jag fastnade på säsong 2 och nu har jag inte kommit. Jag fastnade på säsong 1. Det var, jag fastnade, alltså jag slutade titta så här vid säsong 4 för jag tänkte att... Ja, du har en längre än oss. Ja, det händer inte så mycket längre och alltså, det är samma grej. Och jag, alltså mitt intresse för zombisar började typ... Det började är det ett intresse? Ja, det är ett intresse. Flashback till avsnitt 1. Men zombiefilmer hade verkligen peak för typ några år sedan, så den stopp. Allting handlade om zombies. Ja. Men jag älskade första säsongen av Walking Dead för jag tyckte den var så, det var men, så intressant. Men att se första hur de säsongen var lite så här ändå att då var det ändå en början och bara ja, men hur ska vi göra detta? Nu är det bara mer vad händer, hur, alltså det var, alltså det händer inte så mycket. Mm. Det känns, ja. Men jag tycker det är kul när det inte har fokus på bara action och att det ska vara spännande och läskigt. Nej, men precis, så att det är liksom relationer och, precis. Och så. Vad som händer med människor i en sån situation. Mm. Ja, det är ju lätt väl att var med en zombieapokalyps. Jag drar nu. Men varför? Sitter 3 galningar här. Nej, men alltså det hade ju varit lite coolt så här att se hur man själv hade liksom överlevt. Tror du skulle man hade velat testa på om det. Jag hade överlevt. Jag hade blivit den nya kungen. Men tänk nu att zombiekungen. Tänk att ja, men det är zombiekungen. Tänk om man blev så här. Ja, men om man blev konung över zombies. Ja, att de började lyda, då vore man ju osäker. Ja. Men hur hade ni gjort om ni var med en zombieapokalyps? Jag skulle förmodligen hitta människor om jag var själv först. För jag vill inte vara det här. Hitta. Ja, men alltså, du gillar ju att jobba i grupp har jag hört. Ja. Ännu en flashback från till avsnitt 1. Men, intressen. Ja, men det, alltså, det känns att vara själv känns inte riktigt det bästa. Alltså, jag hade väl fått själv, panik. Vadå själv? Ja, det hade inte jag. Alltså, inte jag heller. Varför inte? För alltså, det känns mer att det känns säkert när man är med andra människor. Ja, men de kan ju också offra en. Jo, jag vet. Men då är man ju mot världen helt ensam. Ja. Nej, mot zombies. Nej. Och människor, det är säkert människor blir ju vridna också i hjärnan. Ja, men jag menar, då är man ju... Det känns som en grupp är det mer att jag kanske inte dör idag, det kanske är någon annan. Ja, i gruppen. Eller så är det du. Jag har inte så bra survival. Ja, då får man ta det. Ett förlaget. Det är så det är tufft. Ja, men jag hade ju bott i min bunker. Ja, jag ska starta, jag ska göra en bunker. En bunker? Alltså jag vill det, det finns ju folk som faktiskt gör detta. Som alltså ja. Förbereder sig för apokalypser. Men de människorna är ju också väldigt... Jag är en av dem, eller jag vill bli en av dem. Tror du att det skulle kunna ske en zombieapokalyps? Ja, ja. Nej, inte ja. Zombie kanske, men någon form av virus. Ja, men alltså någon form av apokalyps. Och då hade jag velat vara förberedd. Då hade jag velat ha min lilla förråd. Och jag tycker att vi alla tre ska börja starta. Det låter verkligen som du har planerat det. Har du gjort en ritning hemma? Så här, bara, här ska jag gräva. Ja. Jag har köpt spadar på Clas Ohlson. Jag har köpt det på Clas Ohlson. Spadguden. Spadguden. Alex och Sigge referens för er. Ni som vet, ni vet. Okej, fortsätt. Om vi samlar ihop massa konserver. Och lägger det i ett förråd. Tillsammans med olika vapen. Och vatten. Och allt man behöver. Vapen. Men du sa ju precis att du skulle vara där. Så vapen är mest att om någon kommer ner, då skjuter man den. Ja. Vem är det? Vem är det som kommer ner? Man måste ha en speciell knackning. Ja. Ja, och alla knackningar är liksom den där. Så alla kan den liksom. Ja, precis. Man glömmer den och bara... Man bara, släpp in mig. Vad var det? Och de bara, vem är det här? Man hör bara, rösten till människan. Man bara, vem? Det är inte du. Så kommer Julia med en yxa. Here's Johnny. Har blivit fullständigt galen i bunkern. Ja, men jag vill ha en bunker. Ja, men man kommer ju bli... Man blir galen. Ja, men jag kan tänka mig att vara själv i en bunker. Du blir galen. Det är nog ganska smart ett tag. För liksom, okej, okay, då har jag bunkern. Ja. Ja, men man kommer ju gå sönder i hjärnan. Ja, men då får man väl leva så. Det gör ju ingenting, för jag är ensam. Det kommer inte påverka någon annan mer än mig själv. Fast, men vad är det för värdigt liv? Men ja, man får ha något. Man får ha lite sällskapsspel. Lite monopol. Som man spelar själv. Eller ha en ojabräd. Ojabräd. Just det. Sitta och prata. Lär mig aldrig uttala det. Sitta och prata så här till... Till människor som har dött. Man bara, vad gör du? Ja, min kropp är en zombie just nu. Jag vet inte riktigt om... Vad gör du? Vad gör du? Vad har du på dig? Vad har du på dig? Jag är ensam hemma. If you know what I mean. Can you come over, baby? Jag är död. Men så jag lämnar in ett förslag här och nu. Att vi startar. Vi hyr ett förråd. Jag får fan fundera på det här. Så kan du lägga in din sill där? Hyr ett förråd. Ja, jag kan konservera mängden med sill. Ja. Och så då vinner vi alla alltså, på jag gillar ju inte en sill. Jo, men du är ju tvungen att äta sill. Men under en zombieapokalyps. Ja, då duger det. Då duger det. Man, du sa att man ska hyra en grej. Så det, varje så här månad kommer någon och knackar. Bara, ja, det är ränta. Ränta. Nej, ränta. Jag kommer med månadens betalning. Att ni hyr det ju. Och så kommer han inte längre med. Så har blivit uppäten. Bara, yes, han kom, vi behöver inte betala mer. Det gäller att hitta ljusglimten. Bara det som börjar apokalyps fortfarande kommer. Det här brevet som att hyra. Om någon jävla anledning så får jag ändå hyra varje månad. Vem fan betalar jag till? Precis, zombie. Eller bara, det går på autogiro. Banken har lagt ner, jag kan inte ta bort den. Så man sitter och kollar kontot så här bara. Sitter och skakar mobilen. Kom igen. Lönen kom inte den här veckan och månaden. Det bidraget, man bara, var är det? Man har inte kunnat komma fram så här till kundservice under zombieapokalyps. För att man har inte fått sitt CSN. Man sitter i en evighetskö, vilket man alltid gör annars också. Ja. Uff. Men det är kanske den där rösten som säger bara, du står i kö. Det kanske är det enda sällskapet jag kommer få. Ja. Nej, men herregud, man ringer någon och så svarar de. Man bara, ja, snälla, jag är själv i kontoret, hjälp mig. Jag behöver veta varför mina pengar kommer in. Snälla, är det vet du? Fel? Snälla, skicka hit någon. Är det något fel? Nej, jag är bara själv här. Snälla, hjälp mig. Var är du? Nej, men... Otrevlig, jag vill ha mina pengar. Försök inte slingra dig nu. Jag vet vad ni håller på med. Ja, nu känns det som att vi har dragit ut den här väldigt långt. Hur hade ni gjort det? För ni klankar ju ner på min idé. Ja, jag gör faktiskt den. Men det känns som att... Jag hade velat vara i en grupp. Ja, precis. Vi skulle säkert varit i en grupp, Sofie, du och jag. Och försökt att dra med. Du är ju envis. Vi hade stått där och knackat varje dag. Precis, bara, så Julia, kommer du? Och du bara, nej. Jag är här nere med sillen. Okej då. Det får du vara om du vill. Du kommer ju få sköpjord. Men om vi säger då att jag inte är min bunker. Okay, då skulle vi förmodligen vara ett team. För man är väl med dem man ändå känner. Alltså som ändå du vet. Man är inte... Är man det? Man brukar komma, det är alltid så så kommer, i filmer kommer man ju från alla man känner, så är man ja. Med främlingar så måste man börja lita på varandra. Men, först, men tänk alltså ändå att om vi skulle vara det så är det ju skön att veta några i alla fall. Jag hade mycket hellre velat ha en team mer än en ja. Hel främling och bara, precis. Okay. En hel främling. En, hel, en halv en främling, halv främling. Okay. Ja, mitt ben försvann. Jag kan inte springa så här. Man bara, fan! Mitt ben försvann. Nej. Vad ska jag göra nu? Grälar, folk tror nu? Att man är en zombie. Ja, åh, vad jobb. Så alla bara springer iväg från den. Jag är bara skadad. Nej. Åh, vad hemskt. Åh, vad hemskt. Ja. Men, vem tror ni hade dött först? Av oss. Av oss, om vi hade varit en grupp. Alltså, jag är ju väldigt orolig. Jag har ju fått smaka på lite hur det skulle vara i en apokalyps. Ja. Åh, det här är jobbigt att prata om. Nej, nu lät det väldigt allvarligt. Vad hände var? Nej, men det är en så rolig grej som att Liseberg har ju öppet på Halloween nu för tiden. Ja, började precis. Med förra året. Just det, ja. De hade såna här hus. Ja, då, så då har de ju inte bara gasten utan extra så här spökhus. Men så hade de ett zombie-distrikt. Distrikt Z. Wow. Mm-hmm. Och det var så jävla bra gjort. Jag var sjukt imponerad. Det var... Så det var ett område på Liseberg där det gick runt massa skådespelare med asbra smink verkligen och såg ut ja, men som om det skulle vara en filminspelning av typ Walking Dead. Och det var massa dimma de hade fixat och en buss som var helt förstörd och det var riktigt häftigt. Och så hade de byggt upp ett hus som var, det var som ett kontor på Liseberg. Men så kunde man gå igenom det här huset och så hade de gjort det. Så att det såg ut som att det hade hänt då en zombieapokalyps. Så det var precis som en scenografi till en film typ. Det var riktigt bra gjort. Fakeblod överallt, coola ljuseffekter och så datorer som... Många datorer var förstörda på det här kontoret. Och någon dator som fortfarande var igång och stod och blinkade och... Ja, det var obehagligt. Det låter jättebra. Ja, och så i det här huset så fanns det ju massa skådespelare som hoppade fram och skrämde den. Eller bara gick. Det var också fruktansvärt obehagligt. Och det är ju verkligen, ingenting kommer hända. Allting är ju alltså det är ju verkligen bara, det är ju på skoj. Men det är ju så lätt, och jag som är så lättskrämd. Och till och med under en sån grej som är så säker, och jag kände till och med en av skådespelarna i huset, så blir jag får fullständig panik. Och jag, det är verkligen, det triggar en sån himla skräck i mig. Och då kan jag bara tänka mig när det inte är på Liseberg. Ja, men om det skulle vara på det, jag tror jag hade svimmat. Jag hade nog hamnat i en koma. Ja, men jag tror fan det är det enda rätta. Jag skulle diskutera bara, Sofie, ja, vi har vi ett öråd. Rösta ut, Sofie. Man bestämmer det bakom din rygg. Man bara, du ska ut på ett väldigt stort uppdrag, Sofie. Du har blivit utvald, Sofie. Vadå för någonting? Du ska gå och fixa mat. Okay. Du ska gå till min bunker. Okej. Nej, och hämta sig. Nej, men ni skulle få ge mig några dagar. Och så kanske jag hade vant mig. Smält in. Smält. Ja. Men jag är... jag kan knappt föreställa mig hur... Ja, men det är om man vänjer sig. Eller om det bara skulle... Jag skulle förmodligen... Få helt fullständig panik. Precis. Inte klara av det. Skulle förmodligen ta ut min ilska på zombiesarna väldigt mycket. Har du mycket ilska i det eller? Precis. Det känns lite riskabelt. Nej, men lite såhär. Man är arg helt plötsligt och bara... Och så börjar man skjuta på zombiesarna. Man bara... Nej. Nej, jag vill bara ta ut... Jag ska bara ut. Vad ska du göra? Jag är lite arg. Så jag ska bara... Jag ska till morgonpromenad. Och så hör man bara skrik och att någon bara skjuter. Precis. Say hello to my little friend. Alltså det känns ju som att inte vi hade överlevt särskilt länge. Nej, alltså tillsammans. Men kan det inte vara så att man under sådana extrema förhållanden, alltså något såhär djuriskt. Jag tror nästan. Faktiskt det. Alltså jag tror verkligen att överlevnadsinstinkt, ja, överlevnadsinstinkt liksom kickar in. Jag tror verkligen man kan såhär anpassa sig ganska snabbt. Även om det inte känns verkligen så. Eller ja, det säger jag nu väldigt kaxig. Ja, vi får se imorgon. Ja, vi får se. Det kanske blir den sista timmen i det vanliga världen. Men alltså Walking Dead, det känns ju ändå som en mer alltså, gående död. Ja, men gående död. Allting jag på morgonen. Fast de springer ju tydligen nu med. Jag på morgonen, jag gående på död. Sitter och gör ljud. Zombie edition. Så här, bara god morgon Filippa. Bara helt. Bara. Det är inget mjölk i min kaffe. Precis. Filippa är igång igen. Utrymme valen. Mjölken. Nu blev det lite kaos. Ja, det var nej, kul. Men alltså, det känns som att The Walking Dead är ändå en sak som inte är så nära våran samtid. Nej. Det är mer the purge kanske. Alltså det är, ja, det är ju en politisk dystopi med. Ja. Det känns, ja, ju, det känns ju närmare våran samtid än vad The Walking Dead skulle vara. Det känns ju bara som en skräckfilm så. Ja. Aha, vad hade ni velat ha en purge? Nej, men gud. Vad är det för jävla fråga? Nej. Nej. Nej, nej, absolut alltså, inte. Man har ju ingen, man har ju aldrig ett övertag egentligen. Nej. Nej. Alltså vem som helst kan dö, förutom de som har immunitet. Skulle du gömt dig i din bunker? Ja, alltså, har du den som tillflyktsort? Ringer bara, var är du? Och jag bara, jag sitter och äter sill. Som om hon skulle ha tagit. Ja, ja, det hade jag nog faktiskt gjort. Jag hade nog varit i min bunker. Man får, men bara, om det skulle vara The Purge, för det är väl hur många timmar? Det är 12 i den timmar. Filmen. Mm. Ja, men då hade jag ju bara låst in mig någonstans. Ja, ja. Så jävla bra man kunde. Men man skulle, alltså, om det var i ett typ land, om det var i Sverige, bara i Sverige, inte någon annanstans i världen, då skulle man ju åkt iväg från ja, Sverige. Men det känns som att även om man gömmer sig i sitt hus så är man körd. Ja. Alltså på ett sätt. Men jo, tänk men, då hur dyra de flygbiljetterna. Jag tror inte folk hade haft råd med det. Nej. Men det folk skulle väl säkert ha samlat per, alltså ett helt år för att åka iväg. Men de iväg. Måste nog kosta otroligt ja. Mycket. Mm. Det blir en klassfråga verkligen med det. Det blir verkligen, och det tar de upp i filmerna mycket så här. Med klass, verkligen. Alltså hur de som har mindre pengar, alltså de fattigare typ, alltså de verkligen har det för jävligt i jämförelse med de som liksom har råd att gömma sig. Ja, men precis. Ja, men jag tycker den fan är bra på det. Det känns som... Men The Purge-filmerna är ju ändå... De, man kan ju säga, första filmen var ju väldigt mycket om att okej, okay, nu är det... Alltså nu är det verkligen, ni får göra vad ni vill detta. Ja, men det är ju så, det handlar ju bara om att de skulle överleva till. Ja, det var ju överleva. Andra filmen tycker inte jag är jättebra. Mm. Men tredje filmen om... Tredje filmen handlar ju om att de vill alltså ta bort där, ja, precis. Och jag tycker att den är, det var faktiskt den bästa utav de jag har tre. Inte sett den sista. Jag måste göra det. För jag, jag blev typ kär i trailern. Och precis, det är så tycker, aktuellt, ja, verkligen. Jag tycker att det, mycket, det blev mycket mer politiskt. Ja, ja, men säga det... ifrån där och bara hur... Ja, men vad människor faktiskt är kapabla till att göra. Mm. Det är... Precis, och jag tycker det är jätteintressant sådana filmer. Ja, ja, den är väldigt intressant. Mm. Flera perspektiv så. Den säger någonting om oss. Ja. Men hade ni gjort någonting under The Purge? Om man inte, om jag inte skulle välja att gömma mig, skulle jag förmodligen alltså... springa utan att stanna. Ja. Springa. Ja, men om man inte skulle ha några pengar, om man inte skulle ha möjligheten att gömma sig. Nej, precis. Vad fan hade man gjort då? Kloakerna typ. Ja, det är ju det de gör i filmerna typ. Ja. Men om man var helt vrickad. Alltså jag har tänkt på det här om att ta en båt. Och bara ro. Ja, men eller hur? Man ligger så i mitten av en sjö och bara, nu är det någon precis i mitten där. Vad ska vi göra? Och man bara, ni kan inte ta mig, så blir man skjuten bara. Alltså det menar inte jag en sjö, utan jag menar havet. Ja, aha, det är tänker, lite jag tänker en sjö. Eller en damm. Man bara, ingen kan ta mig här. Vattnet är frizon. Det är så smart. Men det bästa skulle ju vara typ en ubåt i havet. Ja, fast vem fan har råd med en ubåt? Nej, det blir också. Man måste ju samla till det också. Det känns ju nästan som att man... Insamling. Hjälp mig, köper överlevnad ubåt. Snälla, hjälp mig, jag vill inte dö i år det igen. Det kan vi göra en zombieapokalyps också. Samla in pengar. Det tror jag hjälper dig. Jag menar bara i en ubåt. Ja. Så får man ha väldigt mycket sill. Man kan inte gå i land. Det är just det, jävligt mycket. Jobbigt att så här fast, alltså var där ute och så var det i flera år. Så kommer man tillbaka så till slut så här, all mat är slut. Man måste upp på land. Och så slutar det för ett halvår sedan. Ja, det hade varit bara sjukt det skulle vara. Man bara kommer tillbaka och bara, hallå, hej. Åh, hej. Ja, det är så glömde vi ringa dig. Eller så man tror fortfarande att det är det. Så man går runt så här med mat. Alla bara, det är okej. Och man bara, du, jag litar inte på dig. Du ljuger. Om jag skär upp min hand nu och du känner mig blod. Vad hur blir du? Nej, jag vill bara säga att allt är bra nu. Nej, jag litar inte på dig. Sitter man där och bara Filippa kör en hel liten dialog. Ja. Det är liksom sketch som utspelar sig här i vår studio just nu. Direkt sant. Oh. Men vad finns det för mer? Det finns ramlar nu blev det jätteglad. Så glad för jag har det till. Nej, men V får vendetta. Åh. Och den är så jävla bra. Jag har inte sett den. Nej, men det är väl ett Men det är väl ändå en dystopi. Det tycker jag allra högsta grad. Det handlar ju om att de får ett utegångsförbud. Att man inte får vara ute ens från en speciell tid. De har ett jätteskevt statsskick där. Det är ju någon form av diktatur. Huvudkaraktären. Han är på något sätt är han snygg. Alltså jag älskar hans. På något sätt så är han. Jo, men han har ju en mask på sig. Och han är ju helt, alltså. Mm. Han är ju lite som Deadpool, han är ju bränd, alltså han är ju förstörd. För han var ju ett experiment. Ur ett konstnärligt perspektiv, om vi går ifrån bara dystopi delen nu, så är ju, tycker jag, V5 med detta så jävla fin. Alltså välskrivet, manuset, karaktärerna. Precis, manuset är så bra. Det är inte, alltså det är ju att regeringen, alltså folket ska ju inte vara rädd för regeringen. Regeringen ska ju vara rädd för folket, det är ju typ så. Och det är det jag tycker så bra med den, för den har det här konstnärliga och så samtidigt är den väldigt aktuell och hur den liksom. Den leder ju fram ett budskap som inte slutar i filmen. Alltså det blir ju, det har ju bara det själva ämnet, det är inget mer som. Nej, men den fokuserar på en grej. Precis. En jävligt viktig grej. Och utegångsförbud. Nej, men anarkism mer. Deras satt, ja. Det blir ju ja. Det blir ju det. Men deras samhälle och hur det styrs typ. Och att folket. Och hur en människa kan få ett helt folk att. Men precis, och att det går att ändra. Och det är ju viktigt, för man kan ju känna sig, jag kan uppleva det att, alltså man känner sig så jävla liten när man vill ändra någonting i samhället. Ja. Eller när man bara ser på världen. Precis. Och hur jävla. Och då, om man känner sig liten, så är det ju mer att, men då gör jag inte det. Alltså då vågar man inte börja göra någonting. Nej, men som någonting. Ensam människa så. Precis, är det ju så. Det känns bara, alla kommer tycka jag är konstig. Alltså förstår du, om man ändå så. Ja, jo, jag förstår precis vad det är nu. Så det är härligt. Jag får och få den känslan om vi får med detta bara. Fan. Den är väldigt fin. Vi är starka. Och jag tipsar om att alla ska se den. Den är fantastisk. Men också liknade de med, vet du, just med att få ihop folk och så och ändra liksom. Då är det ju Hungerspelen också. Mm. Verkligen. Ja, alltså den handlar ju också mycket så här om hur de kan ändra liksom. Men ja. Det är ju alltså. Jag tycker Hungerspelen har så jäkla många så här perspektiv, jag tycker. Precis. Jag, alltså, också klass om lott. Åh, herregud. Behandlar Hungerspelen. Ja, verkligen. Men alltså. Fy fan. Nej, alltså Hungerspelen, det. Alltså, men om vi säger så här, om ni hade valt att leva i en typ film eller serie med dystopi eller med liksom apokalyps. Mm. Vad hade ni valt då? Tror ni? Förmodligen V4 Vendetta eller The Purge. Jag säger en helt annan. Jag skulle väl säga Westworld, om man kan räkna in den här. Jag det vet jag inte riktigt. Inte jag heller, men du har sett den, eller hur? Det är första säsongen som har kommit ut nu. Jag har inte sett hela första, men jag har sett halva ungefär. Det är jättemånga som diskuterar om den nu på internet, för att det har kommit en ny säsong. Känns det, tror jag, det var det, va? Jag tror det. Jag tror inte andra säsongen har släppts än. Men det var någonting som har diskuterat om det väldigt mycket nu. Det ja, men den är verkligen, den är otroligt intressant. Men vad handlar den om då? Jag ska försöka summera den lite snabbt. Nu kan det eventuellt bli lite faktafel här, eftersom jag inte har sett hela första säsongen. Mm. Och det var ett litet tag sedan nu. Men det är Westworld. Det är ett företag, eller. Det är en nöjespark som det utspelar sig på, ungefär. Så det är ett företag som har byggt upp ett samhälle som de styr. De har skapat. På en öl, var det, eller? Någonstans. Ja, men det var liksom någonstans man åker till. Ja, precis. Man kan åka till det här stället då. Okay. Så det utspelar sig i framtiden då. Så kan man åka till Westworld, det här deras område. Och där har de, styr de över allt. Och de har skapat robotar. Som är i den här parken. Eller vad man ska säga. Och så har de också skapat då. Alla robotar har. De ska vara så, allting ska vara så verkligt som möjligt. Och så utspelar det sig i en västernmiljö. Så det är vilda västern. Så det ska bli ett sätt. Det är typ som High Chaparral. Fast, inte alls. Fast inte alls. Precis. Nej, och då har de skapat olika karaktärer, intriger och uppdrag som man som privatperson betalar för att åka dit. Och så får man göra exakt vad man vill in i parken. Men är det som, alltså, det är som Liseberg nästan? Det är en, alltså på något sätt för. Nej, High Chaparral. Ja, men alltså, just. Nej, men det, alltså, det är ju inget nöjespark, utan det, alltså, men det är ju. Men High Chaparral är väl också typ nästan en nöjespark? Det är jo, ja, men det är ju som High Chaparral. Alltså, de har byggt upp. Menar du typ miljö som ett spel? Ja, precis. Ja, men det är som ett spel, fast på riktigt, eller fast inte på riktigt. Nej, men det ska vara så verkligt som möjligt. Ja, man så att det är man själv som gör. Precis, så man åker liksom dit och får vapen och allting. och får göra vad man vill. Mm. För eftersom det bara är robotar. Och så kan man själv inte dö. Och ja, så det är lite det den handlar om. Och sen märker man ju att det här är ju upplagt för att gå åt helvete. Typ. Så eftersom de vill ha det verkligen så nära verkligheten de bara kan. Så börjar ju de här robotarna, det börjar gå lite för långt. Så det handlar ju om artificiell intelligens och hur mycket borde vi, hur mycket ska vi hålla på med det här? Och vad skulle det kunna leda till? Ja. Så men de här robotarna börjar ju, man förstår att de börjar få något sorts av medvetande, de stycken, och börjar minnas. Mm. Medvetande. Så jag måste titta mer på serien. Mm. Men det är ju sånt som folk liksom är rädda för egentligen. Men det var väl, vi snackade ju om innan vi spelade in, precis, om ett medvetande om... Om en som hade gjort det, han hade gjort 4 robotar eller något sånt där. Mm. En forskare. Mm. Ja. Så hade han gjort, det var en som kunde prata typ. Alltså det var en han hade gjort. En utav de här 4 kunde prata. Alltså, och så frågade han varje robot, vem är det som kan prata? Ja. Och så kom han till robot som kunde prata då. Och så frågade han liksom, vem av er kan prata? Så säger han, jag vet inte. Och sen ändrade han sitt svar, jo det är jag. Så den visste. Så att han visste liksom om att när han hörde sin röst. Att det var den. Läskigt. Så att alltså, den kopplade liksom det. Det är ju så sjukt. Det är där jag tänker att, vad gör vi nu? Nej, men det är så aktuellt nu. Ja, men människan har verkligen börjat leka gud när det gäller tekniken. Så det är... Det är nästan som att alla de här filmerna är en varning. Ja. Alltså, utom The Walking Dead då kanske. Men dystopier är ju lite, så här fel kan det gå. Ja, så de drar ju det till en extrem vägar. Nivå. Precis. Mm. Men då, ja... Det är fan viktigt tror jag. Gud vad hemskt, robotar. Att de belyser det så. Det känns som att om robotar skulle ta över, det är ju mer så här, man kan inte riktigt skjuta dem eller något. Man kan, alltså det är ju ändå robotar. Men det är sånt jävla hot. Ja. Eller, ja, jag de kan ju ändå på något obehagligt. Sätt, det är ju ändå maskiner. Men när människan tappar kontrollen. De kan, ja, men om de lär strömmen slut. Ladda sig själva. Ja, jo, det, så de, det skulle de säkert skulle... kunna göra. Ja, men egentligen. Men det är då man stänger av elen. Herregud, vi är... om man går till min bunker. Det här finns ingen el. Precis. Ja, jag är lite orolig. 500 människor där nere. Får bygga ut. Det är era bygglov. Kommer arga snickan. Du har ju inga plan, Julia. Det var det svart mögel här. Jag ville bara ha ett skyddsrum. Åh, herregud. Oh, det var vad jag skulle leva i. Jag hade typ kunnat vilja leva i hungerspelen. Som vi pratade jättekort om. Men det är mer, alltså hungerspelen är ju att du blir utvald. Ja, alltså jag hade jag varit rik så hade jag. Nej, men okej, alltså jag hade kunnat vara med i liksom själva hungerspelen, alltså. Fast då hade jag inte velat dö eller döda. Nej, men det får vi ju men kvitto på. Men det har vi en liten twist att det måste du. Du får väl köra något annat spel. Gå Paradise Hotel. Streakar där inne bara. Paradise Hotel. Nej, förmod. Det är ju lite, om Hunger Games blir på något sätt dystopin för Paradise Hotel. Ja. Det var en bara som bara, nej du kan... Människor, det tar för lång tid att folk går bort. Vi måste starta en revolution. Helt plötsligt, nu är det slut på parsemonier. Det är ett hungerspel. Man har livekamera, folk springer omkring och bara, hallå, är någon här? Det är inte så stort heller. Nej. Det är ju verkligen på att utspela sig på ett hotell. Åh gud vad skit. Nej, men jag hade tyckt det ändå varit coolt att vara med på något sätt. Fast ändå inte. Alltså, det är så svårt att förklara. Ja, det är svårt. Men det är ju någonting, man blir ju... Alltså det här hemska och skräckfilmen, alltså det är ju lite spännande. Ja, det är ju därför spännande. Vi tycker precis. Det är så kul. Ja, tror ni att jag hade vunnit hungerspelen? Nej. Du är inte så social av det, Julia. Alltså, det känns som att du skulle gömt dig i en grotta förmodligen. Det jag tar med bunken. Tar med. Ja, men då så. Vi har en vinnare. Din bunker ligger där man får välja vapen. Den tar jag. Men det är alltså... Det känns som att släpa mig. Precis, lika människorna där nere bara. Men det känns som att jag skulle, om det skulle vara Hunger Games och jag skulle bli vald, skulle jag förmodligen råkat döda någon. Jag skulle starta en revolution. Ja, men råkat, alltså man kanske springer på någon och den råkar ramla ner för ett stup. Man bara, oj, nu råkade jag. Förlåt, eller vänta. Ja, men det här är bra va? Jag är inte så van vid den här situationen. Hallå, är det hallå, och så hör man bara en sån här boom, man bara, åh, jag råkar döda honom. Ja, det är lite konstigt. Ska jag dra? Vad ska jag göra med kroppen? Ja, nu kommer någon och tar. Okej, okay. Oh, problemet är löst. Jag går. Problemet är löst. Jag går. Så ja. Det är cool. Har ångestattack. Man bara, jag dödade någon. Vad ska jag göra nu? Nej, men det, är det hade man ju säkert haft. Ja, nej men gud. Det går ju inte ens att föreställa sig. Nej. Så jag tar tillbaka det. Jag vet inte vad man är i hungerspelet. Nej. Nej, det, jag tänker alltså, jag tänker, nu är jag jätterädd för framtiden. Precis. Men är du rädd för tanter? Nej, framtiden. Ja, framtiden. Nu är jag jätterädd för tanter. Jag fick en uppenbarelse så här. Det är en apokalyps. Senior Hunger Games. Istället för zombie-apokalyps är det bara massa gamlingar. Men det är typ som Karsten Torbjörn har en sketch med det. Han ska ju döda ja, zombies. Det. Ja, så kommer han in på ett ålderdomshem. Och sju. Vad är det, zombies? Yeah. Rashid. Den danska mediumet Karsten Torbjörn. Du är ju en liten tant, Sofie. Ja, jag har hört det. Gammalmodig. Jag är inte gammalmodig. Jag är lite lillgammal. Lite lillgammal. Men jag har lite intressen. Som Ernst. Som Ernst, ja. Åh, han är så gosig. Ja, men han är så gosig. Hur kommer vi in på detta? Ja, igen. Det blir det blir nästan en apokalyps med bara Ernst som går omkring. Barfota. Alla går bara... det var det första vi tänkte på med Ernst. Barfota. Det är som man bara, är de smittade? Kolla om de har skor alltså på sig. Jag tror Ernst är smittsam. Det märks det på dig. Ja, men det Ernst kanske är har så. Ju smittat dig. Om man tittar på något av Ernst program så blir man så här sakta hjärntvättad. Till slut blir alla så här mysiga farbröder som ja. Sitter och gör sina egna kläder. Ska man gömma sig då eller ska man vara med? Och kokar äppelmos. Ja. Vad spar vi egentligen tiden till? Koka äppelmos. Nej, gå med. Kom med i Ernst. Ernst. Oj, vad jag förespråkade. Men det känns som att om man skulle ändå välja ett universum med en slags utav dystopier apokalyps så känns som att V för Vendetta är den mest, alltså inte tryggaste, men det är mer ändå att om du ändå säger vad lagen gör så kommer du inte riktigt skada dig förmodligen. Alltså, nej. Eller? Men det är ju ett fruktansvärt samhälle att leva. Jo, jag vet, men det känns men ju om ändå... man går med den här snygga huvudkaraktären precis, så läser det sig. Precis, man bara, precis. Står med honom. I'm with you. Åh, herregud. Ja, det är kul. Det är väldigt... Det är roligt. Men det blir ju en liten vardagsflykt. Ja. Dystopier? Ja. Vardagsflykt. Eller jag menar, alltså det är intressant Ernst. Att se. Ernst, hungerspelen. Olika samma sätt sak. Att koppla av. Fly lite från vardagen. Åh, nej, men det kan ju vara väldigt skönt att byta ut vardagen mot bara något så extremt ibland. Precis. Ska jag kolla på film eller ett görande? Nej, men ut, bara... Går du ut och mörda någon? Nej, ja. Nej, bara, jag ska bara fly från vardagen lite. Går du ut bara, jag ska bara fly från vardagen. Det jag ville komma med det här var att titta på det och bara försöka, ja, men bara vara i det ett tag. Och så att, ja, men nu har ni tappat bort mig. Nu har jag helt... Det är bara Ernst, alla hjärnan bara... Ja, men en liten paus. Men det känns som att alla vi har vardagen, pratat om nu, helt enkelt. Alla så här dystopier, filmer och sånt, det är bara massa våld. Det är bara massa mord och våld. Det finns ju typ nästan inte någon dystopi eller apokalyps som inte handlar om att okej, vi måste ta jo, någon annans liv. Är ingen dystopi. Ernst apokalyps är ingen grej nu. Vi kan inte starta en ny sak. Hashtag Ernst apokalyps. Men alltså, på tal om våld och sånt, jag jobbar ju faktiskt med det just nu. Eller... Med våld? Nej. Ska... Wow. Okej, nu får du förklara precis. Det, Filippa. Nej, men min klass slutprojekt är faktiskt en slags dystopi. A Clockwork Orange. Dystopi i allra högsta grad. Jag har aldrig sett A Clockwork Orange. Nej, men den är ju en klassiker. Jag tror att jag är lite rädd för den. Jo, men det handlar ju om att samhället, alltså, alltså våldet i samhället har eskalerat och det blivit till något vardagligt. Mm. Och det är någon slags dystopi. Så, ja, verkligen. Och det är någon slags verklighet för mig. Men jag ska... Nej, men hjälp. Nej, men det kommer till våren. Kommer man få se pryda gatorna och Borås affischer. Intressant. Då kommer du bli någon liten expert på dystopier också sen, Filippa. Precis. Clockwork Orange. Men vad handlar den typ om? Handlar det bara om våld? Det var länge sedan jag såg filmen. Du har väl läst, har ni ja, vi har ju läst manus och läst bok. Och det handlar om ett gäng då. Och ledaren i det gänget heter Alex. Och de dricker massa mjölk, va? De är i Korovas mjölkbar. Dricker de mjölk? Ja, de är stammisar. De sitter, ja. Och de... Hans favoritintresse är, eller vi ska ha en kvinna, alltså hans favoritintresse, hennes favoritintresse är våld. Mjölk. Ja, mjölk, våld. Alltså olika sorters våld och att lyssna på Beethoven. Mm, just det. Så får man vara med lite vad som händer där. Ska inte spoila för mycket. Mm. Så okay, men det handlar mer om våldsskildring. Våld. Precis. En väldigt bra, kommer säkert bli jättebra. Ja, det tror jag verkligen. Gud vad spännande det ska bli. Precis. Nice. Ja. Men nu är det säkert bara om våld och verkligen. Och Ernst. Och Ernst. Ja, men det är två olika saker. Vi fick en liten ljusglimt i avsnittet ändå. Ernst är ljusglimten. Ernst är faktiskt det. Och det är passande nu inför jul med. Hoppas att alla tittar på jul med Ernst. Ja, det är mysigt. Ja, men där har vi. Ska vi få julkänsla? Ska vi titta på jul med Ernst? Då behöver vi ingen snö. Nej, vem behöver det? Känns som när man har italiensk tomatsill. Det är så jävla juligt, Ellen. Känns som att Ernst blir en ganska, ett ganska bra slut av avsnittet. Ja, sluta där vi börjar helt enkelt. Ja, men sluta precis. Med Ernst. Perfekt. Fint. Men då önskar vi en god jul. Ja, nu har vi spenderat en timme. Det har allt för dagens. Den sista timmen. Vi ses. Nej, det gör vi inte. Ska vi ta med den då? Okej.